الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد. بنجرابي جلب تدوب مجيب هدب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن سلمنا مسلمنا ويم بالجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نينام بنام بيا عثمان يلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمب جل مودن انديسان هندكو الجمع سبوي جيدي دي مايو انديسان يند الجمع ساجول قدوما المصطفى صلى الله عليه وسلم على جولي ما لا بسبو انديسان سمب جل يند الجمع كهاف دي كميدي جيبري أدوغي نرغما nif ganye bendeysan kilotew en wonde maji goto e feccere basal ndeysan e tamate lokati e nebam ndeysan dilwini e nebam sirmi ada fay kala ndeysan Samba Diallo ada welti nduguma timmi ndeysan roko mbiyata Samba Diallo. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ndeysan ada welti Samba Diallo jetta Allah jomirado wi la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum in adhabi la shadid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Son jetti Allah Allah beydan on deysan jetten Allah ngare jangude jetti Allah ne la sallallahu alaihi wasallam wi afini ad selli ahulani ada jogi dépassement adani aduna fo waji gor ndeysan waji are makko ene duka cierno cierno min betam cierno be bitta cierno mi ala o wimo cierno mi a asta giremade perdade wala ndokka kam giremade wala njeya giremade e alf dinar o yalla ciam dum jara wala dum o juude ma e koyde ma de non fotan jooda tan njeya dum ndokkeda ma 1 million dollar o yalla me jabata dum o ya dañi aduna fof yetto Allah ada selli an nawta hore ma tarude en garte siratal mustafa sallallahu alaihi wasallam e dars men bindudo en kali premier ji sahabaabe ndeysan ben ferbe ngoppi makka be fayi madina be to njabbi be ndeysan be mbirti galleji e perde bandirabe sehilabe gohay sa'd ibn rabi' sumi jitani ko ansar yank o wi abdurrahman ibn auf be de jogi rewbe dido an ka kodam rewbe dido be jehen ordo yodde bo burda yidde mi sera dum so eddama ko timmi ndessa dum o wi jawdam ko ni foti nawa feccere mi nawa feccere la ilaha illallah o wi mo ya allah wad barke e jawdi ma hollam jere sa de natal abd ibn auf fay jere ene yeya o do ko teddude ndeysan ko kodo tedd kottudum o buri teddude kambe de fokko be teddube ne wonno be jalti ko ecole al mustafa sallatu ecole preference dum wadi allah wiɓe c'est des premiers et nam c'est des premiers mina ma ngare namde koy men e ngurna men holde ngodden premier la ilaha illallah ngare ñamtinal beedo bal eden ngone premier ji aduna e lakar kede ko Allah wi wasabiquna alawwalun allamantibe wasabiquna alawwalun min almuhajirin wal ansar walladhina tabauhum biihsan والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نيسان بيدو برميج فرد نغبي قال لي الله ابن دان دين ما بيبي فيتو مدينة طيب نيسان ورو المصطفى صلى الله عليه وسلم بيدو ميبي هيو بسم الله من بيدو فو الله من تيب نيسان نيمتين دو بيدو نون سا نيمتيني بي الله ولي ما لا إله سو الله ولي ما ما أملا ما أسويتا بي هندكو الجمع اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد نيسان الله من تي انن اربي شغل ما بيبي هلكو بودن ويدي nduwonan ɗenɓe nduwonɗen koye men mbasen wadde gañgu hano men guitten gañgu hakkunde men bandiraɓe sehilaɓe walladhina ja'u min ba'dihim yaqulun يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إن الأربع شد المبي بيهولكم بيهن إيجو مراد يافو من yafo min e jinnaabe amin adiibe be ben peri lawol min dewi hen sahabaabe ansariyankoobe tabi'in e tabi'in nelaado wi jamanuji fo buru moƴƴudu ko jamanam e reftube hen e reftube hen ha woni laabi tari ngare ñamtinen ɓe jiɗen ɓe kosinen ɓe mbasen hudde ɓe ndeysan nelaado wi kote mun so sakkima kene fore hayre ohude e kanŋe o yettat ha ko nifga sahabaɓe sahabaɓe Allah sumbiɓe ɗum waɗi nelaɗo wi goto e mon gonɗinta haw yiɗana bandi ko ko yiɗani hoore makko ko omon to Bukhari 13 omon to Muslim 45 bandiraɓe sehilaɓe Aboubacry ko premier as-siddiq ndeysan en kalino Abu Ubayda Amir ibnu Jarrah en kalino Aba Salam hande kalen premier e sahabaɓe fo woni Aboubacry ndeysan e sum nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wi kala mo noddinomi diine dengi dengini papis monovo an gonɗo France on an gonɗo United States an gonɗo Dakar o a wawa pular demgal ma janguɗum yowon sarakullere yowon pular yowon jofe ha mbawa ɗum woni faroma caggal diine ma ganda tarikh ma ganda ɗo gonɗa e géographie bandiraɓe sehilaɓe einam dengi dengidi woni hésitation woni taraddude ndeysan einam nelaɗo wi kala mo noddunomi e diine dengi dengini ha heddi Aboubacry ndeysan o wiyani c'est à dire à mon avis mami ƴew ko RFI wi holko CNN wi holko Radio France wi holko VOA wi ala o wi ya rasulallah mi jaɓi ko kalɗa ko o mbeɗandi a haalata ko wona gonga nelaɗo wi kala mo noddunomi e diine darima mbeɗa miijo hami ƴewto ha heddi Aboubacry ndeysan Aboubacry min nani min ɗoftima ndeysan ɗum waɗi kanko woni siddiq jomiraɗo wi وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ودناني جول دبو إغوركو so Allah ene la ɗum ñaawi mbiya c'est à dire parce que hami ƴewto hami suɓo ala suɓo ko Allah suɓanima ko saabu Allah kala ko suɓanima ene moƴƴe ma kala ko hatma moƴƴanema so rokkima ko dokkal so haɗima ko dokkal kanko woni arrahmanir rahim o suɓanima jinnaɗo aɗa woni nder reedu yumma aɗa ñaama aɗa yara ha jaltuɗa a waɗan toon toilette jaafonoon bandiraɓe julde jaltuɗa endu fucciri kosam aɗa muyna ha mbatta ñam paras mbatta ñamde pomme de terre e pire ha mbatta dogdude e koyɗe ma ha gonɗa sakara ha ndesɗa goppuɗa damal Allah wiide la ilaha illallah mbasɗa duwanade hoorema ƴettuɗa piɓi ƴettuɗa talke kaɓɓuɗa Allah denɗoma guila adama o omo wawi rendema aduna e lakara gaɗe ñagoɗen Allah moƴƴo o ndeysan eynam Aboubacry wiyama omo ɓadodiri e nelaɗo duuɓi ɓe goɗɗodira duuɓe Abbas ibnu Abdul Muttalib ko bamu nelaɗo cawdiɗo ɓe mbi Abbas an nelaɗo kam hol keccuɗo o wi min adimo jibinede kono kanko heccimi ndeysan eɓe ɗofti nelaɗo eɓe ɗofti eɓe kormi nelaɗo ɗum waɗi Allah wi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila wa tu'azziru tuwaqqiruhu ɗum ɗo ko nelaɗo ko heddi ko Allah jeeyi bandiraɓe sehilaɓe mbiyen subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Aboubacry ndeysan ɓe mbi ko moƴƴo wonno ko dimo o wonno ndeysan ko kara e siro o wonno ko denti ƴew guila jahiliya guila o suwa wonde juldo guila islam arani o yettani sangar o wattani kala gueɗe pankare batteɗe omo andira tan wonde rasine e hormaɗe e kormaɗo guila o suwa wiide la ilaha illallah einam ɓe mbi ko bawɗoɗo asko omo anduno asko ndeysan mbiyeɗa ya janggo e asko ko jokkirɗa enɗamma aya ya saɗiɗi balɗe ma juuta jokko en dama ngo nelade wi fitajo en dam so renaki balde mako jurata e nam jokko en dam ene julna balde ene julna balde ene sam gorgol ma ko jinnaaduma kawma ko jinnaaduma yumma cawdit ko jinnaaduma sehil jinnaaduma ko jinnaaduma nelade wi jokka en dam so jinnaaduma yalti aduna jokka en dam daw ngadada jokki taksal mako do sehil mako dendi ko keyni ko oro jokka dum hande kalaten ko premier ji Usman Tokaram ibn Affan Zunnurayn Desan en goppi Abou Bakri en payir Usman ala en perdade a ummimra Abou Bakri a fayir Usman beeda hayyo kanko rendini Qur'an yonimo o resi bibbe dido nela sallallahu alaihi wasallam Kulsum e Ruqayya hako wadi Zunnurayn ko kewdo do gacci Desan nela sallallahu alaihi wasallam wi jogade gacci ko imanabal jiya o wi jogade gacci addata sona mojjer ummato muslim biyam idha lam tastahi fasna ma shi'ta la ilaha illa allah bi mu ala gacci wat ko belda fof usman allah mi hewda gacci be bi hay malaikaaji en kessamo yimmi na aisha wi nela sallallahu alaihi wasallam en joodi heddo hofru makko en yalti nela sallallahu alaihi wasallam abou bakr nati o waylana jonde makko te abou bakr ko esiko umar nati nela do waylan jondum usman nati nela do wayli jonde mum yimmi na aisha wi ya rasulullah yi an abou bakr nati umar nati be do fa waylan jonde mum o yimmi hasata mo ganduda malaikaaji en kessadum la ilaha illa allah muhammadur rasulullah yodi usman jeyso do armen woruno o soodi materiel mum armen woruno nela di ma darra usman ma fa'ala bayr ba'dhum usman kala ko wanno ko hankata ala ko lorlatam cagal dum cagal o do soda ala foko lorlatam bandiraabe sehila be nam nenela do bayi sahaba to baytar halu baytar wana bayt ridwan e wonno o jetti jungo mako o foye jungo mako wongo o dum woni bayata usman bandiraabe sehilabe wolde badr o tawa ko dum sabu gootay jom sul makko en sankor non ndeysan nela di horo ar ndeysan ndeysan ndeysan horo o ndeysan o wara ko mo hori ndeysan o yi ko idol o mo nela di mo jidda ko tajjira mo jidda ko tajjida amen be ala mi tajje mun nyanen o wara o mo janga qur'an daw yetti fasayakfikahumullah wa huwa samil alim woni be ko malki sabe gele de dru yumira amen mbara ko furno usman ibn affan la ilaha te ko toñange wala hawla wala quwwata illa billahi al-'azim azim ina e sadak mako ha joni nantu madina bandirabe sela buildingaji usman ko sakino woyno o sodno de do ke fo kanko de jamal nelan o rokki allah gede mako fo o rokki allah fitanu mako allah rokki mo ndeysan wonde jidaado ko kursinaado e liggeyaji mawdi tenti dum ko rendina qur'ana bandiraabe sehilab e nam kanko desno kulsum e rubi horpaden zubairi ibn al-awwam bin khuwailid zubair ko bi safiya safiya ko bi abdul muttalib kanyum jibini bamum nelaado zubair ko dendum nelaado yumma ko safiya ko gorgulum nelaado wala ko yummo ko e mbiyen gorgol en embassy en ciadata biren ko yummara tawni wala gorgol bammako ko banum debbo yum jom suudu yummen khadija bint khuwailid sabu bammako ko al-awwam bin khuwailid khadija bint khuwailid kanko woni hawari nelaado sallallahu alaihi wasallam kanko ko premier ji o jiya bandiraabe sehilabe e nam de san nyane walde uhud sahaba mbara bandi gorko hamza redno saka kidede e tadja nuppi tadja nelado ndesan wiimo hor zubair hori yuma ar hadi yide hamza o yu ala problem o pomiyamu o yi ndesan moniko wala miniko redno saka o yi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun nelado nyaten metin bamma ko wara idide sudde silama e dine foko zubair minima en midi woni premier o don gadi jom sud mako Asma bint Abu Bakr waji goto bibi Abdullah ibn Zubair njulumum en satti Abdullah ibn Zubair o do sahabe wiyam o yarino jijam nelado hombi to timu jijam yoru foy o yari dum nelado to badda jijam o yimi suuri da hay goto yara o yoru badda a yari dum o yaha o yimbe mbora mayma abora ma yimbe kanko goto woni jiyad o mo hora balde sappo degundirde tende wala dum de o mo haba Hajjaj ibn Yusuf do Makka do e be meddo manjanik e beddo bombuji e beddo bokanoji o mo hori o haba mabbe o fi silam ha arme oto doga o at on wadde o hoori balde sappo nelado hadi ko wete wisal ko be biya rasulullah nelado yi hor koore hon degundire baydide son badi son jidi horde ko regundirde so yi geje yottima wala cagal geje taji be biya rasulullah ana rawada dum ada hore balde did o wi en jida min beddano beda nyammine sinno ko nyamde physique wonno ko yarde e ndiyam dum wonno dum wonta kor ko horra kon nelado ko ummuto do asaman ko ummuto to allah ko yodi mo biye sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah zubair idi sudde silama ndeysan e dine jom sudde asma bint abubakr abdullah ibn zubair o do idi jibinede madina de nelado feri yahudi en bi e beedo be jibinta be nayata ko kanko iri jibinel don deysan o so jibinan o totta ko nelaade sallallahu alaihi wasallam e na on idi hufde zubair odo o feri laabi didi o feri yehi e choppi o feri kadi o faati madina hol sababu o mo danda dine makko hol deftude hen cheikh usman premier saad ibn abi waqas odo ko taanu odo ko kawmum nelaado saad bandiraabe sehilan ko kawmum nelaado sallallahu alaihi wasallam koy gor fo yo hollam kawmum kawm nani de be sal kawm nani ar farno ro kawma minema kadi ken kawmiraabe est ce que baade dam en a parno ren wala parno ta ken ayya o ndeysan gidiido weddade lañal e islam ko saad kawmum nelaade ko le kam kawmira moy ko kawm nani bandiraabe sehilan do am ko jaba ne laade yo mo yo nyamde ma moddu yo nyamde ma diggo horo won ko jamfa horo ko trianda horon ko sira horon ko destina selide jabane duwa o ndeysan waji ko en jetto ali en huda ali en hula sahabaabe saadi mo ambe kudataabe sahabaabe ne laade alla welam dum en horo hudbe do en waji o sadi kontinu huda woni me ko don bay jittu no wadde ko ganduda ken fusa wuro bale en tine ona te gal o saldigini o juuli tardidi o e allah so tay o do wadata ko yengo ko wala ko hawmante haw dañe daraje hulumin ayajuma do yimbe ndari ene tourne ene tari on don tan ha ngelobari ngelobal mangal ari ene seeka yimbe ha jetti wajo ngeloba ngatibu ngeloba rippe makko ngeloba nyojjimu ngeloba yabbimu ngeloba wodi mo coup de pied coup de temps coup de kut ngeloba fimo tan haw mayi bandiraabe seydabe woro ndentude yimbe bi en ndentude duaw saade koy ndentude duaw saade koy so saade duima tan bandiraabe allah jabat woro dum do ko danji gedal to allah bandiraabe seydabe ko non ndentude bade al bil'am o do yahudi o dañi inda allah kono o yirdum kaalis on jani yimbe joni mi kaari ko jabana do duwaw ka jabana duwaw duwana furan ko be non ngonen burbe hulde allah ngonen jom hadisa jen ngonen jom qur'an ngonen nundube fijirde wasa wadde bodi mbasa wadde musique wasa wadde dennugal wasa wadde ecolaji dañen ecolaji rewbe ecolaji worbe lycée rewbe collège worbe boydi nañe diyam e hikke diyam ala wuro amen en yori mballa min batan an do makko ko jaba mballa min gona suure min gona hoore min gona mojji min gona feewbe min gona be ganda ala yidi min fo baddo amen jabe kon ala dum daato e mam walla ha jaha amerique mam walla ha dañya dum aduna o bandiraabe seylaade forade wibji mbuyu to allah allah mo yide o rokka dum yidde allah o rokka mu qur'an o rokka mu sunna o rokka ma pewal o rokka mu nundal kalis non o rokka kefer o rokka jif o rokka dum julude kono ndeysan kefer bu len hewde kalis kam buri hew taaka wuji te do mabbe jabak danje fartange danje barke ko allah yidma njida allah bandiraabe seylaade ndeysan Barra ibn Malik o do ko minum Anas ibn Malik so walde wuli be Barra e nyaako Allah so nyaagim Allah wadat walde yamama ambe Allah be jartudin be cagal nelade may be na he galeyal mangal wi pale mabbe gon chapade jeeto nak hakkude gaal Islam o wi beddude kam der mabbe mi uddiron dawal be beddimo der galleto o mu duwo ndeysan o fiya ken wona chapande jeetati gaawal en o uddir damal julbe poli bandiraabe seylaade so yide wadde so safa ngani biimo duwo so duima Allah wada ko wi kol minani cerno almudu gorno wiya an a yettaake wiide Allah wad Allah wada la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah Allah nyaagata Allah yamirtaake o wi a yettaake wiide Allah wad Allah wada fal fos ndewado makko do kanko wala cierno makko wala jabal dum do ko wasde hormade Allah malakum la tarillahu wa Allah yamirtak Allah yamirtu bandiraabe seylaade ay nam la ilaha deftude hen e premierji ko Talha ibn Ubaydillah o do ko admi Allah janna defis bandiraabe seylaade o wara ko caggal ndeysan de nelaado mayde sahabaabe kade koye mabbe e nden warde jamal ko hen o mayi bandiraabe seylaade be do ndeysan fuu be kalmi ko koye jumba Abu Bakri be naati diine bandiraabe seyl minama sehilma opi musique sabu an o pi secret sabuma o wati yade jama sabuma biyamo mon frère et mon cousin gidjam sehlam bandam hankadi yonti en jittimo chapanay an baden repentir an durdanto allah atubalina allah allawi hatta idha balagha shudda wa balagha 40 sana qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'matak allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayk ni salati chapanay e allah wallam fewon besgam mi tubi hankadi salati chapanay ko virage hankadi ko lestan pada abeydo fa ko bandiraabe seylaade kala ko timmi ko ustoro bandiraabe seylaade be do ndeysan ko premier ji galle abou bakr ko premier ji zayd ibn hadith premier yumen kharije ko premier ali ko premier abou bakr ko premier biido fof ko premier ji yo Allah waɗi premier ji aduna e laakara kono ko premier e moƴƴere wona premier e bonande subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.